निंदा भी लिख दिया है पता नहीं कहां से। शंसा माने निंदा भी लिख रखा है। ऐसा लगता है कि उनको उन्होंने समझ लिया कि कोई जानता वानता तो है नहीं, वेद तो जो जो मुंह में आए कह दो। हाँ शंसा पत्र देते हैं ना प्रतिष्ठा का, सम्मानित करते हैं किसी को तो शंसा पत्र देते हैं। हाँ तो कहा मां न शंसो, ना माने हमको अब कोई सम्मान नहीं दो क्योंकि हम किसी सम्मान के योग्य नहीं है, वो सत्य नहीं है। वो जो सम्मान में दंभ में लोभ में मिथ्याभिमान में फंसे बैठे हैं, जो विषयों को लक्ष्मी बनाए हैं, आत्मा उनकी राह नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जो अकिंचन है वही गोविंद पाता है, आत्मा की राह पाता है। कहा मां ना शंसो कि हमने सम्मानों का भी परित्याग कर दिया है, मैं करता हूं ये भाव भी छोड़ दिए हैं, और जिसके ये भाव नहीं गए उसका गोविंद चला गया। क्योंकि हम किस बात का दंभ कर रहे हैं, क्योंकि हम शंसा अपनी कैसे करें, हमारा सम्मान कैसा। जो भी शंसा है मां माने हम तो लक्ष्मी की शंसा करें, ब्रह्म ज्वालाओं की आत्मा की शंसा करें। हाँ अरुर शो अरर कहते हैं, अरर अर और रा हलंत हो जाएगा ना, तो हलंत होने से लोप हो जाएगा इसलिए अलग नहीं रखा जाता है शब्द को। हाँ तो अरर, अरर माने कपाट द्वार, उषा माने ब्रह्म के द्वार से ही तो हमें हमने सब पाया है। अरर उषो एक एक सांस जीवन का एक एक क्षण, अरे कौन थे हम, धूर्ति धूर अति। हाँ धूर्त माने तो वैसे आपने मकार वगैरह होता है, झूठा मकार होता है, लेकिन यहां क्या है, यहां वो अर्थ नहीं है। धूर अति कि धूल के भी सूक्ष्मतम कण भरी तो थे हम, मट्टी की चिता की राख का कण थे, क्या याद नहीं हमको। अरे वो राख ने ही तो मानव का रूप पाया है, तो क्या हम भूल जाए इस बात को और दंभ के अंधे हो जाएं कि मैं बड़ा पाठी, मैं बड़ा विद्वान, मैं बड़ा सेठ, मैं बड़ा अफसर। जो अपनी वस्तु स्थिति को, हाँ प्रादेशिक भाषा में कहें, जो अपनी औकात को भूल जाता है वो खुद ही अपने आप को मिटाता है, वो मिट जाता है। और हम तो हमेशा अपने को भुला करके अपने असत्य स्वरूप को ही सत्य मान कर जिए, तो हम कैसे पाते इस महाकाव्य को, कैसे ये गीता हमारी समझ में आती कि हम अपनी ही कथा सुन रहे थे और खाली पाठ करके भाग गए, कुछ जाना नहीं। मैं अपनी ही कहानी, अपने ही विचार, अपने ही रूप को पढ़ रहा था और देखो कितनी बार, हजार बार पाठ कर गया और मैंने जाना नहीं कि इस महाकाव्य में है क्या। चौ 6,000 वर्ष पूर्व से आज तक ये काव्य नहीं खुला तो विश्वविद्यालय भी खाली भटक के रह गए, कितनी विचित्र बात है। हाँ और वही यहां, चाहे इसमें रहें या इसमें रहें, बात तो एक ही। कहा मां ना शंसो प्रणंग, प्रणक माने उत्पन्न होना, जीवन को पाना। वो मट्टी के कण ही तो थे जिन्होंने जीवन पाया इस रूप में, तो कौन सी शंसा हमारी थी उसमें। हाँ अरर उषो, ब्रह्म के द्वार ही से तो हम आए थे, उसी का द्वार खुला था और भस्मी से हम बालक का रूप पाए थे, तो फिर हमारे पास दंभ क्या था, कौन सी घमंड थे, क्यों हम फूले फूले फिरे। सत्य भीतर था और असत्य से ही लिपट के जिए हम। उंगली बनी नहीं, बेटा बेटी किसने बनाए थे, जरा बताओ तो मुझको। और और उसने प्राण कौन लाया था बताओ मुझको, और आत्मा बन के विराजा कौन था, क्या वो तुम थे या नारायण? तो फिर ये झूठे दंभ, ये मिथ्याभिमान क्यों हम में? वही कह रहा है कि माना शंसो अरुषो धूर्ति ही धूर अति ही प्रणक मर्तस्य, कि तुम्ही तो प्राणवान करके हमें मृत्यु लोक में जीवन देकर लाए। रक्षणो ब्रह्मणस्पते, और तुम्ही आत्मा होकर हमारी रक्षा करते रहे। तुम बन के शबरी का राम यदि मेरे भोजन को रक्त में न बदलते तो वो सात्विक भोजन भी तो मुझे कैंसर देता और मैं मर जाता। अरे इतनी इतने आश्रित और इतने झूठे दंभ मेरे, और हर जगह मैं फूला फूला फिरा के मैं बहुत बड़ा विद्वान, मैं बहुत बड़ा काबिल, मैं बहुत बड़ा सेठ, मैं बहुत बड़ा अफसर, हाँ मैं बहुत बड़ा क्या कहूँ धूर्त, हाँ उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, बंद लिफाफे के मजबून भाप लेता हूँ, इतना बड़ा धूर्त हूँ, क्योंकि इसमें कोई समझदारी तो न थी। लुट तो मैं स्वयं मेरे क्षण रहे थे, मैं क्यों चमक रहा था? क्या मैं सचमुच अंधा हो गया था? कहीं धृतराष्ट्र से भी बड़ा अंधा? नहीं तो मैंने जाग के अपने से पूछा क्यों नहीं कि खा अपनी उम्र रहा है तो तू ठग किसे रहा है, तू तो ठगा जा रहा है। वो कहते नहीं है भोगा न भुगता वही नैव भुगता, कि सोचता हूं कि मैं भोग रहा हूं, पता नहीं मैं भोग भी रहा हूं या मैं स्वयं भोगा जा रहा हूं। देखो ना थाल भर लड्डू हैं, लड्डू हैं थाल भर, आप सब ने भोग लगाया तो थाल खाली हो गया, क्योंकि लड्डू भोग लिए गए। तो अगर मैं संसार को भोग रहा था तो मैं क्यों मर गया? अरे भोग समाप्त होते मैं तो रहता। तो भोगा ना भुगता वही मैं भुगता, और लड्डुओं को दंभ नहीं हुआ कि वो भोग रहे हैं, मैं भोगा जा रहा था और मुझे दंभ था कि मैं भोग रहा हूं। इतनी बड़ी समझदारी आ गई थी मेरे। तो वही यहां ऋषा में ऋषि याद दिला रहा है, मन शंसो अरुषो, कि बच्चों उन ब्रह्म ज्वालाओं की ही शंसा हम सब करें, अरुषो जिनके कपाट से द्वार से हम ये तन पाते हैं। धूल के कण भी मनुष्य होकर मृत्यु लोक में आवागमन की धाराओं को पा लेते हैं। रक्षाणो ब्रह्मणस्पते, और उन्हीं की रक्षा के कारण उस आत्मा के द्वारा ही हम क्षण क्षण रक्षित होते हैं, तो जीवन का महाभारत हम लड़ पाते हैं। हम सत्य की ओर बढ़ पाते हैं, और उसके साथ ही हम स्तुति करें कि हे आत्मा हे यज्ञ, यहां इस ऋचा के आप दूसरे भाव में जा रहे हैं, मान शंसो हम सबको, हम सबकी लक्ष्मी होकर, ऐश्वर्य होकर, हम सबकी प्रशंसा होकर, हे ब्रह्म ज्वाला अरुणोषो, हे ब्रह्म अग्नि, धूल के कणों को भी जो तुमने जीवन दिया है, अब वो कण जो मनुष्य के रूप में, हे माँ हे ज्वाला हे ब्रह्म अग्नि, जब तुमको पुनः अर्पित हैं तो ब्रह्मणस्पते उन्हें आत्मा की राह दो, उनको अनंत की राह दो। ये इस ऋचा का पूर्णार्थ है ना। एक होता है उसका एप्लीकेशन पार्ट, एक उसका स्तुति पार्ट होता है, और एक होता है उसका पूरक। तो प्रत्येक ऋचा तीन अंगों में अपने अर्थ रखती है, इसलिए इसमें व्याकरण हटाकर इसे फॉर्मुलेशन में रखा जाता है, इसे हम सूत्रात्मक भाषा कहते हैं, फॉर्मुलेशन सही है। तो कहा मान शंसो, कि चलो हम सब आत्मा की ही शंसा करें, अरुषो उसी के द्वार खड़े रहे, जिसके द्वार से ही हमने जन्म पाया है, चलो लौट उसके द्वार पर ही खड़े रहें, और उससे अपने पुनर्जन्म की, आप ब्रह्म ज्वालाओं में उत्पन्न होने की, उस आत्मा पति से ब्रह्म ज्वालाओं के अधिपति आत्मा से लक्ष्मी और विष्णु के उन्हीं के कपाट खड़े रहे और उनसे अगला रूप मांगे। न विषयों में भटकें, न वासनाओं में जाएं, न झूठ और कपट की जिंदगी जिए हम। आप देख रहे हैं ना कि वेद और ये महाकाव्य एक साथ चल रहे हैं कि युद्ध अपने स्थान पर है लेकिन हम में हर व्यक्ति युद्ध लड़ रहा। युद्ध में क्या होता है बताओ? बहुत सारी सेनाएं होती हैं, फौजें होती हैं, दोनों तरफ होती हैं। तो एक तरफ कौरवों की सेना है, ग्रेविटीज हैं, मायाएं हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं जो मेरे शरीर का निरंतर ह्रास कर रही हैं, मेरे शरीर का ही नहीं प्रत्येक वस्तु का। एवरीथिंग डिकेज इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। वो चाहे लोहा है, पत्थर है, सब धीरे धीरे बुरता है। मेरा शरीर भी मायाओं से लड़ रहा है। आत्मा श्री कृष्ण सारथी है और मेरा सारा शरीर एक युद्ध का, युद्ध की सेना की तरह इस जीवन के महाभारत को लड़ रहा है। ईच सेल, मेरे शरीर का एक एक कोश निरंतर युद्धरत है। भगवान के सुदर्शन चक्र का ही मेरे चारों तरफ एक तेजस है जिसे हम ह्यूमन एरा कहते हैं अंग्रेजी में। अगर आत्मा का यह तेजस हट जाए तो मेरा शरीर ऐसे ही सड़ेगा जैसे मुर्दे का सड़ जाता है। बोलो, समझ में आ रहा है? पहले इस महाभारत को भी समझ लो कि whether you are aware or not, the whole body is fighting महाभारत, एक ऐसा युद्ध जो अति भयंकर है, जो एक क्षण भी नहीं रुकता है, जो निरंतर चलता है। और यह शरीर जिस दिन युद्ध से हट जाएगा तू मर जाएगा। तुमको एक एक क्षण जीने के लिए अपनी सेनाओं को, शरीर को गंवाना पड़ता है। एक एक कोश मेरा जो मायाओं के सम्मुख आता है वो टूटता है, डैमेज होता है। कोश मरा, एक फौजी चला गया और उसी को जब हम नहाते हैं, साबुन से बदन को रगड़ते हैं तो पपड़ी बन के हट जाता है। बहुत सूक्ष्म होते हैं, आपको दिखते नहीं है। उसकी जगह शरीर नए कोश भोजन से बनाता है और उन्हें रिप्लेस करता है वहां पर। अगर ये युद्ध नहीं, जीवन एक महाभारत नहीं, तो मेरी चमड़ी के इन कोशों को युद्ध करने की जरूरत क्या है? ये क्यों मर जाते हैं बताओ मुझको? और तुम खाली एक हिस्टोरिकल वार भर समझ करके इस महाकाव्य को छोड़ दिए। ईच सेल ऑफ माई बॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस सो दैट आई कैन एग्जिस्ट। और जब जब सेल मरते हैं, नई नई फौज बनती है और फिर जब सप्लाई फौजों की घटने लगती है, क्यों घटने लगती है? क्योंकि मैं तो कौरव पक्ष में दुर्योधन बन गया हूं। आपने आत्मा का साथी नहीं, मैं तो विषांत जगत में दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ बनके जी रहा हूं और अपना ही शत्रु बन बैठा हूं। तो बॉडी स्टार्ट्स डिकेइंग इवन फर्दर और तेजी से शरीर का ह्रास होने लगता है। चिंता से, ईर्ष्या से, द्वेष से, लोभ से, मोह से, विषांतता से, क्रोध से, कुसंग से मेरा शरीर और जल्दी नष्ट होने लगता है। कौन सी दवाई मेरे शरीर को निरोग कर पाएगी जब मैं ही अपने मेरा शत्रु बन बैठा हूं? वैद्यों के यहां, डॉक्टरों के यहां, हकीमों के यहां भीड़ लगाने लगते हो। तुम्हें कोई ठीक नहीं कर सकता यदि तुम अपने आत्मा के साथ ईमानदार नहीं हो सकते। तुम्हें कोई ठीक नहीं कर सकता। अरे तुम अर्जुन नहीं बने, तुम तो दुर्योधन बन के आत्मा कृष्ण को ही ललकार रहे हो कि आज तेरे को बंदी बनाऊंगा मैं। तो शरीर का विनाश तुम्हारे कैसे नहीं होगा? जो इस गीता को नहीं जानते, जो नहीं जीते, वो कभी निरोग नहीं हो सकते क्योंकि वो तो खुद ही शत्रु बन करके मायाओं के साथ ही हो गए। माया उन्हें अच्छी लगती है, झूठ कपट दंभ अच्छे लगते हैं। वो व्यक्ति जो अपना ही दुश्मन, अपनी ही आत्मा का दुश्मन बन बैठा है, उसके भजन में क्या दम? उसके भजन और उसकी भजनानंदियों का मतलब क्या है? बोलो कि जो आत्मा से कपट कर रहा है, अगर वो आत्मा के गीत भी गा रहा है तो क्या मतलब उसका, बताओ तो मुझे। कोई डॉक्टर आपको निरोग नहीं कर सकता, गीता आप सबको निरोग कर सकती है यदि आप ईमानदारी से श्रीमद् भगवद गीता को अपना जीवन बना लें। आप नितांत रोग मुक्त हो सकते हैं इस महाकाव्य में। जब जब ये शरीर संघर्ष करने लगता है और माया तो के साथ इसे युद्ध करना ही पड़ रहा है, मेरी मूर्खताएं भी इसके ऊपर एक नया युद्ध लाद देती हैं, तो क्या होता है कि फौजें तो ज्यादा मर रही हैं, सप्लाई कम है तो झुर्रियां पड़ने लगती हैं, तो क्या कहते हैं, इज एजिंग आउट, बूढ़ा हो रहा है अभी है। देखो ना झुर्रियां आ गई। झुर्रियां क्यों आ गई? क्योंकि डैमेज से सप्लाई बहुत घट गई, डैमेज ज्यादा था सप्लाई कम थी। हाँ, कितने फलों के रस पी के जवान दिखोगे? बोलो, जब तक मन स्वस्थ नहीं है तुम कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, और मन जब तक आत्मस्थ नहीं है मन कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए वेद की एक एक ऋचा हम पढ़ के आ रहे हैं। हाँ, प्रत्येक ऋषि एक ही बात को गाएगा, भीतर जा सत्य वहीं खड़ा है, जहां उद्गम है तेरा वहीं से तुझे जाना होगा आगे, अगर बाहर भटक गया तो रात अंधेरी होगी, जंगल बियाबान होंगे, पगडंडी भी ढूंढे न मिलेगी, और तुझे हिंसक पशु विषयों के ही नोच नोच के मारेंगे, तेरे पास एक गोविंद ही ना होगा, पीड़ाएं होंगी, भय होगा, तू थर थर कांप रहा होगा और तेरे पास कोई सांत्वना नहीं होगी। नाटक मत कर, भीतर जा। यही हम यहां इस महाकाव्य में पढ़ रहे हैं। और चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, तथा शंखश्च भेरियश्च, उसके बाद शंख भेरियां और नाना प्रकार के वाद्य अस्त्र बजने लगे और सभी ने शंखनाद किए और उनका इतना जोर का आवाज हुई कि सारे कौरव पक्ष कांप उठा। ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। उसके बाद कहते हैं कि किसने कौन कौन सा शंख बजाया। अब देखो शंखों से भी महाकवि अपना भाव आप पर स्पष्ट करेगा, ध्यान से सुनो क्या कहते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। ये शंख बजे। अगर यहां शंखों की चर्चा कर लेते हैं तो भी हमको स्पष्ट हो जाएगा कि इस ये युद्ध उस युद्ध को लेता हुआ वस्तुतः इसी युद्ध को गा रहा है, वो युद्ध जो मेरे जीवन मृत्यु का है, आवागमन का है और जो अनंत की ओर ले जाने वाला है, अथवा 84 लाख योनि भटकाने वाला है, निर्णय मेरे ऊपर है और ये उसी युद्ध को गा रहा है। कहा कि भगवान कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया, पांचजन्य शंख बजाया। अब आया बहुत से भाष्यकार कहने लगे वो महामानव हैं कृष्ण के लिए, बहुत से कहने लगे वो इतिहास पुरुष हैं, लेकिन मेरा कवि क्या कह रहा है कि उन्होंने कौन सा शंख बजाया, पांच जने शंख कौन बजा सकता है, जो पांचों तत्वों का जनक है अर्थात जो शरीरों को बनाने वाला है वही तो पांच जने शंख बजाएगा। इतिहास क्या कह रहा है उससे नहीं, ये महाकाव्य क्या कह रहा है हमारा इससे मतलब है कि ये कोई महामानव की बात नहीं कर रहा, पांच तत्वों का जनक संपूर्ण सचराचर में आत्मा ही है, तो आत्मा ने कौन सा शंख बजाया, पांचजन्य शंख बजाया। ये मुझको मेरी ही कहानी सुना रहा है, एक सत्य घटना को, एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को जो विश्वव्यापी है, जिससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है, भूमंडल भी अछूते नहीं है, ऐसी एक सर्वव्यापी घटना को उदाहरण में लेकर वो मुझको मेरा धर्म पढ़ा रहा है, इसलिए ये धर्म ग्रंथ है। बोलो, इतिहास नहीं, ये धर्म ग्रंथ है, क्योंकि मुझको मेरा धर्म पढ़ा रहा है और मेरी आत्मा के चारों ओर का सत्य पढ़ा रहा है, इसलिए अध्यात्म का महाकाव्य है। बोलो, समझ में आता है? तो क्या कह रहे हैं कि गोविंद ने कौन सा शंख बजाया? अगर कोई राजा बाजा है तो कोई राजा बाजा वाला बजाएंगे, नहीं क्या? बोलो बोलो बोलो, कौन सा शंख बजाएंगे? अगर महामानव होते तो कोई महामानववादी शंख बजाते, लेकिन यहां श्री कृष्ण कौन सा शंख बजा रहे हैं? पांचजन्यम ऋषिकेश हो, कि ऋषिकेश ने, महाविष्णु ने, कि अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया? पांचजन्य। और पांचजन्य शंख को बजाने का अधिकार किसको है? आत्मा को, और किसी को है ही नहीं। गटगटवासी आत्मा ही तो पांच तत्वों का जनक है, वही तो भस्मियों को पुनः अन्न में, अन्न को बालकों में, यथा योनियों में, चिड़ियों में लाता है। तो पांचजन्यम ऋषिकेश हो, और भगवान कृष्ण के इस शरीर रूपी रथ पर जो सबसे प्रिय सखा है वो कौन है? अर्जुन है। अर्जुन कौन है? निर्णायक बुद्धि है। तो अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया? देवदत्तम धनंजया। धनंजय ने, अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया? देवदत्त शंख बजाया। कहने लगे, यहां फिर भी संगति आ गई। अगर अर्जुन राज्य के लिए, कौरवों से अपना साम्राज्य वापस पाने के लिए युद्ध कर रहा है, तो उसको राज्यदत्त शंख बजाना चाहिए, ये देवदत्तम का है क्यों बजा रहा है? बताओ। क्योंकि ये युद्ध कौरवों के साथ, विषय अवश्यों के साथ मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि मुझे अपनी ही सूरत को, अर्थात अपने ही सत्य को, जो मेरा साम्राज्य है, मुझे वापस अपने भीतर लाना है। मैं अपने खोए हुए देवत्व को, जो लुटा लुटा सा बाहर पड़ा है मुझसे, मैं अपने देवत्व को ही तो लौटाना चाहता हूं। तो मैं जो बुद्धि हूं, निर्णायक बुद्धि हूं, मैं कौन सा शंख बजाऊंगा? देवत्व चाहता हूं तो देवदत्त ही तो बजाऊंगा। तो अर्जुन का साम्राज्य क्या है? अर्जुन यहां कौन है? जीव है, हम सब हैं। अर्जुन का साम्राज्य क्या है? कि मेरा लुटता देवत्व, जो असत्य और अज्ञान के कारण मैं बाहर फैला आया हूं, वो लौट मुझ तक आए, मुझे फिर कौरवों से क्या लेना? बोलो। तो अर्जुन देवदत्त शंख बजा रहा है, देवत्व को पाना चाहता है, नहीं तो राजदत्त शंख बजाता यदि उसे हस्तिनापुर का राज्य लेना होता। बोलो। इतिहास में वो राज्य भले मांग रहा हो, इस काव्य में क्या मांगता है? बोलो, देवदत्तम धनंजया। ये बड़ा भारी रहस्यात्मक काव्य है गणपति में, और वेद व्यास की शर्त में ये काव्य चल रहा है, ये मत भूलना इस बात को। हाँ भाई, प्रसंग पहले के भूल जाओगे तो आपका मजाक खो बैठोगे। कि यहां अर्जुन राज नहीं पाठ नहीं चाह रहा, वो क्या चाह रहा है? मेरा देवत्व लौटे मुझ तक, ये बीच में जो राह भटक गई थी फिर लौटूं, और आत्मा के, आत्मा देव के साथ मैं देवयान से अगली राह जाऊं। क्योंकि अगर आत्मा के रास्ते से, हाँ क्या कहा था, अरुरुषो, यदि आत्मा के द्वार से मैं पलट गया तो 84 लाख योनियों में भी भटकना इसके बिना कहां संभव होगा? जाने कब तक प्रेत योनियों में अथवा जड़ता में पड़ा रहूंगा, कुंठा में फंसा रहूंगा, कौन जाने। कि एक क्षण में आत्मा मिल सकती है, आत्मा ने मुझे बुद्धि और विवेक भी दे दिया कि आ लौट, मिल जा मुझसे और चल अनंत की राह पर, और मैं फिर कहीं चट्टान बड़ा पड़ा रह सकता हूं। इतनी नजदीक आकर के भी मैं इतने दूर गिर सकता हूं, फिसल सकता हूं, कि चोटी के पास हूं और रपटा तो पता नहीं सागर की अनंत गहराइयों में चला जाऊंगा, पर्वत तो छूटेगा ही मेरा, हर ऊंचाई खो बैठूंगा मैं। और फिर जाने कब उद्धार हो मेरा, जाने कब बुद्धि और विवेक मिले और जाने कब ये सत्संग मिले जिसे आज बहुत सस्ता मान बैठा हूं मैं। फुर्सत होगी तो जाएंगे। कहा कि यहां अर्जुन राज नहीं, अपना लुटा देवत्व चाहता है, देवदत्त शंख बजाता है। क्या? क्योंकि उसे देवत्व की ओर जाना है, क्योंकि अर्जुन का निर्णय ही तो अभिमन्यु है भाई। निर्णायक बुद्धि का बेटा निर्णय ही तो होगा, बोलो बोलो बोलो। उसका निर्णय अभिमन्यु है, अभी माने प्रवेश करना, मन्यु माने ब्रह्म ज्वाला, अग्नियों में, आत्म ज्वालाओं में प्रवेश कर जाऊं, गोविंद गोविंद न रहे, मैं न रहूं, मैं उन्हीं में समा जाऊं, लोटा गिरे सागर में और सागर कहलाए। तो अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया है? देवदत्त शंख बजाया है। और भीम क्या है? संकल्प शक्ति है। तो पौंड का अर्थ होता है अनंत महानाद। तो संकल्प कौन सा शंख बजाएगा? अनंत महानाद। क्योंकि अगर बीच ही में खंडित हो गया संकल्प तो तू कहां जाएगा? स्वामी जी ये काम हो जाए ना तो फिर हम भगवान के चरणों में बैठे। क्या है कि भीम ही नहीं है, ये करेगा क्या? ये तो हारा हुआ संग्राम है, ये समर हारा हुआ है, इसके पास भीम ही नहीं है तो युद्ध क्या जीतेगा कौरवों से? भीम संकल्प है, जिसके संकल्प चले गए उसका सर्वनाश निश्चित जानो। और ये महाकाव्य कोई इतिहास के लिए नहीं पढ़ा जाता, अपने को पढ़ने के लिए ही युग इसे पढ़ते रहे हैं। वो तो उदाहरण में है, ये सत्य मेरी ही कहानी है। इसीलिए आत्मज्ञानी जन, संत ऋषि और मनीषी जन ही इन्हें पढ़ाते रहे हैं गुरुकुल में। ऋषि से नीचे कोई पढ़ाता नहीं था, आचार्य भी नहीं पढ़ाते इसको। ये वो मार्ग है जो तुम्हें अनंत के द्वार ले जाता है। अरुरुषो, उसके दरवाजे पर लाके खड़ा कर देता है जो ब्रह्म का द्वार है, जहां तुमको तुम्हारी पहचान लौटती है और तुम अपनी अनंत की राह चल देते हो। बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी हमें मोक्ष नहीं चाहिए। हमने कहा वो तो बात सही है, लेकिन जब बच्चा क्लास में गया था, अगर वो कहता था हमें तो स्वामी जी पास नहीं होना नहीं चाहिए, तो क्या आप खुश हो जाते मम्मी पापा? अरे ये तुम चाहिए ना चाहिए नहीं, ये अनिवार्यता है, इसके बिना तुम्हारा उद्धार नहीं है। पाठशाला में लड़के को भेजा है, वो कहेगा मैं तो इसी क्लास में रहना चाहता हूं, मास्टर जी की सेवा करना चाहता हूं, तो तुम खुश हो जाओगे? तो ये बेढंगी बातें, बेहूदे स्लोगन, इनका कोई अर्थ नहीं है। मेरा एक राह है, एक नियत पथ है, इसीलिए तो मेरा अंतरात्मा मुझे नालियों के सड़ते पानी से इस दुर्लभ मनुष्य के रूप में लाता है। क्यों लाता है? इसलिए कि मैं फिर वहां चला जाऊं। इसलिए तो लाता है कि मैं आगे बढ़ूं। वो मेरा उद्धार करना चाहती है, ब्रह्म ज्वाला मेरी मां है, वो मुझे नया रूप देना चाहती है, और मैं हूं कि आंगन में लौटना ही नहीं चाहता, मैं बाहर ही भटकता रहना चाहता हूं। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं बहुत बड़ा झूठा हूं, मैं बहुत बड़ा कपटी हूं, मैं बहुत बड़ा धूर्त हूं, मुझे इसी में दंभ है। मैं उसको अपनी शंसा समझता हूं, प्रशंसा प्रतिष्ठा मानता हूं। और सरलता मुझे बड़ी सस्ती मालूम पड़ती है कि सीधा होना गुनाह है, कपटी होना भाई भाई हाँ, चमकेगा भी है। क्या बात है हाँ? ऐसा क्यों चाहते हैं हम? जबकि महाकाव्य कह रहा है कि इस युद्ध के शंख भी सुन ले कौन कौन से बजे हैं, वो शंख कैसे थे वो भी जान लो। कि पौंड्र शंख जिसके पास नहीं है, अर्थात जिसका संकल्प अनंत नहीं है, जो थोड़ी थोड़ी देर में जिसके मन बदल रहे हैं, जिसकी जबान बदल रही है, जिसके वचन बदल रहे हैं, समझ लो कि वो गलती से मनुष्य योनि में आया है। जाने कितने युगों तक वो चट्टानों में पड़ा रहेगा जहां आत्मा का संग न होगा, जड़ योनियों में प्रेत अवस्थाओं में रहेगा, तब कहीं 84 लाख योनियों का आरंभ होगा और फिर कभी वो सब भोगने के बाद लौटेगा। तो बताओ तुम्हारे झूठ ने, छल और कपट ने तुम्हें कितनी उपलब्धि कराई, 84 लाख योनियां, हाँ अनंत काल तक जड़ योनियों में प्रेत अवस्थाओं में पड़ा रहना, हाँ बहुत कमा लिया है, बहुत कमाया है हमने। अपने आप से पूछो क्या क्या कमाई की तुमने, हाँ? बड़े खजाने हैं हमारे पास। काश इसकी जगह सरलता और ईमानदारी होती, कपट ही ना होता, उसकी मनोहारी छवि का रस होता और हर क्षण उसमें डूबा होता तो हम कुछ पा लेते। तो कहा आगे चलते हैं कि पौंड्र शंख बजाया भीम ने और कहा युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बजाया, अनंत विजयम, अनंत विजय शंख बजाया। कहा कि हार और जीत तो अर्जुन और दुर्योधन में है ना, हार और जीत का मामला जो फंसा है वो कहां फंसा, अर्जुन में और दुर्योधन में है। तो फिर ये अनंत विजय शंख, अनंत विजय शंख अर्जुन को देना था, कहा नहीं युधिष्ठिर मेरा कौन सा भाव है, धर्म भाव है, कि धर्म की ही अनंत विजय होती है, बाकी सब हार जाते हैं। अनंत माने जिसका कभी अंत ना हो, बोलो समझ में आता है, अनंत माने जिसका कभी अंत ना हो, ना अंत अनंत, बोलो। तो अनंत विजयम, जिसकी विजय अनंत होती है, तो कौन बजाएगा, कहा जो स्वर्गारोहण में सशरीर देवलोक जाएगा वही तो अनंत विजय शंख बजाएगा। और पांचों पांडवों में कौन जाता है, बोलो, युधिष्ठिर अकेले जाते हैं, हाँ। तो राजा युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बजाया, अनंत विजय। बड़े बड़े हिटलर मुसोलिनी हाँ आए, उन्होंने कहा उनकी अनंत विजय है, उन्होंने धरती जीती, कहा ये साम्राज्य हमारे। और क्या हुआ, अंधे धृतराष्ट्र ने अर्थात वक्त ने, समय ने, काल ने एक थप्पड़ मार के इतनी सी मट्टी में उनको जमीन में दफना दिया। कौन सा राज्य उनका रहा, कौन सी धरती उनकी रही, उनकी हर जय पराजय हो गई। अनंत विजय उसी की तो होगी जो वक्त को समय को भी पराजित कर अनंत हो जाएगा, वही तो अनंत विजय शंख बजाएगा। तो इसी शंख भी बोलता है, जब बजता है तो बताता है कि ये कौन सा युद्ध है, ये कौन सी लड़ाई है और ये कौन सा महाकाव्य है। अनंत विजयम, हाँ, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने बजाया और नकुल और सहदेव के शंख क्या है, नकुल का शंख सुघोष है और सहदेव ने कौन सा शंख बजाया, मणिपुष्पक। नकुल क्या है, ज्ञान है, मैंने आपको बताया था ना, नकुल शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई कुल ना हो, उसे क्या कहते हैं। तो आपके, आप अपने बेटे को कोई नकुल नाम देगा और मोहल्ले वाले रहने देंगे आपको, बताइए। ज्ञान नकुल है। ज्ञान किसी कुल की सीमा को और भेदभाव को नहीं जानता। ज्ञानी जब भी ज्ञान की परमावस्था को प्राप्त होता है वो सन्यासी होता है। जो सारे अतीत को जला आता है उसका कोई कुल नहीं होता, वो कोई कुल नहीं जानता, वो जानता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। सीए राम मैं, वो ये वस्त्र तो कह सकता है, तुम कैसे कहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो अपने पराये हैं, तो सब में सीए राम कहां से देखो, अपने पराये देखोगे कि सीए राम देखोगे, बोलो, जात पात देखोगे, बिरादरी देखोगे, संप्रदाय देखोगे, सीए राम कहां से देख पाओगे। कि जिस जो सब में एक आत्मा का भाव रखता है वही तो कह पाएगा सीए राम मैं, और जिसके आत्मभाव ही नहीं है वो कैसे कह पाएगा, वो खाली गा पाएगा। तो दादो धुनि वही तुलसीदास की चौपाई आ जाएगी, बाबा की बात आ जाएगी। कहा ज्ञान है तो सुघोष है, और नकुल का शंख सुघोष है। और कहा भक्ति का जो स्वरूप है, जो मेरा भक्ति भाव है मेरे ही पांचों पांडवों में, सहदेव है। सह माने साथ करना, और देव माने ईश्वर, आत्मा, अमर भगवान। तो कोई भगवान का साथ कर रहा तो भगवान किसी को साथ करा रहा, दो हो गए ना, सहदेव। हाँ, तो ये भक्ति मार्ग है हमारा। तो कहा कि फिर सहदेव जो भक्ति का स्वरूप है उसका शंख कौन सा होना चाहिए। कहने लगे भक्ति में, भक्ति मार्ग में क्या है। कहा हम प्रभु की, गोविंद की बड़ी सुंदर मनोहारी छवि बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, अंग अंग उनकी शोभा करते हैं, मणियों और पुष्पों से उनको सजाते हैं, और फिर उनकी शोभा आरती गाते हैं, उन्हें अपने मन में, अपने हृदय में, अपने रोम रोम में बसाते हैं। तो कहा तो फिर भक्ति मार्ग में यही है, तो मणि पुष्पक शंख दे दो। कि मणियों और पुष्पों से सुसज्जित एक मनोहारी छटा का शंख ही तो सहदेव बसाएगा। बहुतों ने नकुल को सुंदर कहा है, लेकिन नकुल और सहदेव में, सहदेव सबसे छोटे हैं, बहुतों ने नकुल को छोटा बताया है, महाकाव्यों में उल्टा सीधा हो गया है, लेकिन वस्तुतः सहदेव ही छोटे हैं और वो अतिशय मनोरम और सुंदर है पांचों पांडवों में, और भक्ति से सुंदर और क्या होगा। तो सहदेव ने मणि पुष्पक शंख बजाया। इन शंखों से भी स्पष्ट है, बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये युद्ध मेरे ही भीतर और बाहर की कहानी है। क्योंकि युद्ध के शंख तो अलग होने चाहिए थे। हाँ, पांच जन्य शंख यदि कृष्ण भगवान नहीं है, हाँ, केवल मनुष्य है, तो कोई मानवीय शंख बजाते। और राज जीत रहा है अर्जुन, तो राजदत्त शंख बजाता। हाँ, और अनंत विजय की जगह साम्राज्य विजय शंख बजाते युधिष्ठिर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सभी अलग अलग शंख बजा रहे हैं। ऐसे शंख जो आत्मा की राह में है वही शंख ये सब क्यों बजा रहे हैं, ये धर्म के शंख क्यों बज रहे हैं, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ है, ये कोरा इतिहास नहीं हो सकता, ये हम सब की कहानी है, और इसके बिना हमें किसी का उद्धार भी संभव नहीं है। शायद हम अपने घर का रास्ता ना पाएं, विषयों में जो भटक गए मन हमारे हैं वो लौट के भीतर आने का रास्ता भी ना खोज पाए। ये वो काव्य है जो मुझको मेरे घर की राह दिखाता है। हाँ, अब कल्पना उभारो कि एक संग्राम जिसमें मैं ही सब कुछ हूं, मेरा आत्मा कृष्ण है, धर्म युधिष्ठिर है, संकल्प भीम, लक्ष्मण नायक अर्जुन, ज्ञान नकुल, भक्ति सहदेव है। जहां मेरे भीतर हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, चेकितान पुरुजित, हाँ, और काशीराज, ये तीनों नाम ब्रह्मा विष्णु और महेश के हैं, वे मेरे भीतर हैं। जहां चैतन्य धाराओं का, आत्म धाराओं का कोई भोजन लगाने की मनोवृत्ति कुंती भोज है, जहां हर असत्य और अज्ञान को कौंदती बिजलियों से काटकर मस्तिष्क को निर्मल करने का भाव धृष्टद्युम्न है, जहां आत्मा में जुड़कर, आत्मा से लिपटकर आत्मा के साथ एक हो जाने की मनोवृत्ति अभिमन्यु है, जहां सत्यनिष्ठ होकर सत्य को ही सब कुछ मानकर जीने का भाव सात्विकी है, एक वो मेरा अंतर्भाव है, एक वो मेरी राह है। और दूसरी राह में मैं वक्त के साथ समझौते करता, अंधता के साथ अंधा बनता और आंखों पे अंधता की पट्टी बांधकर, ये जानते हुए भी कि ना कोई साथ आया ना साथ जाएगा, अरे कल तू मुट्ठी भर राख में नालियों में पड़ा होगा, वो जिन्हें तू कहता है मेरे मेरे, वो तुझे सपने में भी देखना नहीं चाहेंगे, तेरी गया कराएंगे कि भागे यहां से, दफा हो जाए, फिर दिखाई सपने में भी ना पड़े। एक वो अवस्था है तेरी, जहां कपट पूर्वक तू दूसरों का माल हड़पना चाहता है, तू दुर्योधन है। तू खुद तो पाप करना चाहता है लेकिन दूसरों को बड़े उपदेश देना चाहता है, तू दुशासन है। जहां दूसरों को उल्लू बनाकर भटकाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, वहां तू शकुनी है। और विषांतता में फंसा हुआ तू ही जयद्रथ है और तू ही दुशला है। सौ सौ, एक सौ एक अनंत विषयों में घिरा वो तेरा रूप है। एक वो रहा है, एक ये रहा है, तुझे चुनना है दो में कोई एक, और पूरी ईमानदारी से चुनना है, नहीं तो क्या कहेंगे, धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के। अरे ईमानदारी में आओ, सत्यनिष्ठ बनो, ये काव्य बुलाता तुमको। हाँ, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो जब सब ने, ये बाकी राजाओं ने भी शंख बजाए और उनका बड़ा भयंकर तुमुल नाद हुआ, वो इतना जोर का शोर उठा, उसके बाद श्वेत अश्वों, अर्जुन के घोड़ों का रंग कैसा है, और अगर दुर्योधन के भी मैं काव्य में बताता तो कौन सा रंग देता, काला। एक तरफ दिन है, एक तरफ राह है, एक तरफ सच है, एक तरफ झूठ है, एक तरफ पुण्य है, एक तरफ पाप है, और दोनों तरफ तुम जी नहीं सकते, क्योंकि एक ही व्यक्ति था जो जी सकता था दोनों तरफ, उसका भी ले लेते हैं। कि जब युद्ध की तैयारियां दोनों पक्षों में हो रही थी, तो उस समय बर्बरीक आया। बर्बरीक एक अद्भुत योद्धा है, कभी नहीं हारता है, बड़ा भारी योद्धा है वो, और ये घटोत्कच का बेटा है, भीम का पौत्र है ये, सुन रहे हो। और बर्बरीक ने आकर के कहा, वासुदेव, सबको प्रणाम किया, अपने दादा लोगों को, पांचों पांडवों को, और उसके बाद उसने कहा कि वासुदेव मैं आ गया हूं, भगवान को प्रणाम करके कहा, और मैं अकेला ही सारे कौरवों को मारने में सक्षम हूं, आप लोग तो केवल देखें और युद्ध मैं अकेला लड़ूंगा। इतना बड़ा युद्ध है वो। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन का आवाहन किया और उसका सर उड़ा दिया। बर्बरीक का सर काट दिया भगवान ने, भीम व्यथित हो गए, पांचों पांडव दुखी हो गए कि ये आपने क्या किया, आपने हमारे ही महारथी को मार दिया। तो कृष्ण ने बताया कि अगर तुमको महाभारत जीतना है तो बर्बरीक को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि बर्बरीक को वरदान है कि जो भी पक्ष हार रहा होगा, टूट रहा होगा, ये उन सहानुभूति में उनके साथ खड़ा हो जाएगा। तो जब तुम कौरवों को हरा रहे होगे तो बर्बरीक कौरवों के साथ खड़ा पांडवों को मिटा रहा होगा। तो ये थोथी सहानुभूतियां तुम्हारी ही तो तुम्हें आसक्त जगत से गोविंद जगत में भीतर जाने नहीं देती, यही तो बर्बरीक है। और तुम बरबरी को सीने से लगाए बैठे हो और गोविंद कह रहे हैं मारो इनको। आज आप सब सत्संग करने के बाद भी राह क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आप बरबरी का आपका पुण्य प्रताप बना हुआ है। स्वामी जी हम तो चल दें इनका क्या होगा? हाँ, जो बरबरीक नहीं मार पाता है वो भीतर की राह भी नहीं पाता है। दूसरों की सहानुभूति में फंसना, अब हर कोई आपको लच्छेदार सहानुभूति की बातें बता करके और आपको किसी दूसरे का वैरी बना जाता है, आपके मन को उसके प्रति कलुषित कर देता है और आप अनजाने में ही पाप कर बैठते हैं। क्योंकि बर्बरीक तो आपको आपके पूज्य से भी लड़ा सकता है सहानुभूति पैदा करके, और सहानुभूति के साथ ही बर्बरीक फंस जाता है। तथा महाभारत महाकाव्य क्या हम अमृतपान कर रहे हैं। पूर्व की कथा में हमने देखा कि दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, एक ओर कौरव पक्ष है और दूसरी ओर पांडव पक्ष है। दोनों पक्षों का धृतराष्ट्र संजय के द्वारा वर्णन सुन रहे हैं। वे पूछते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्वाह मामका पांडवाश्चैव किं कुरुवत संजय, कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में इसकी हमने व्याख्या की कि धर्म यज्ञ में, क्षेत्र माने यज्ञ, क्षेत्र माने स्थान, क्षेत्र उस यज्ञ को कहते हैं जहां नई सृष्टि होती है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म यज्ञ में कुरुक्षेत्रे कि जीवन के इस कर्म क्षेत्र में तप और साधना के द्वारा अनंत की राह लेने के लिए समवेता युयुत्सवा कि द्वंद्व की चाहना वाले जो महारथी आमने सामने हो गए हैं मामका मेरे पुत्रों से, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, पांडवाश्चैव पांडव चा इव पांच तत्वों से बना वो शरीर पांडव जिसकी पांच बुद्धियां, पांच पांडव, हाँ वैसे तो पांच पांडव हैं, हाँ पांडवा चा इव पांचों पांडव उनके पुत्र तथा अन्य जो महारथी हैं, किम अकुर्वत संजया के हे वर्तमान हे संजय देख के मुझे बताओ कि उन्होंने किस प्रकार का युद्ध किया। तो अब यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता में पूरे महाकाव्य से महाभारत से होते हुए यहाँ आए। हमारे सामने दोनों ओर मैं ही लड़ रहा, गुरुकुल में इसी महाकाव्य के द्वारा हम छात्र को उसका संपूर्ण जीवन पढ़ाते हैं। जहां धर्म रूप में युधिष्ठिर हूं, युद्धधन स्थिर, संकल्प जो मेरा है वही भीम है, निर्णायक बुद्धि अर्जुन है, ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव है। संज्ञास जो है, संज्ञा शक्ति जो है वो यहाँ द्रौपदी है, ये भी यज्ञ से उत्पन्न है, यहाँ कोई मानवीय सृष्टि नहीं है, या तो यज्ञ से उत्पन्न है अथवा मंत्रों के द्वारा प्रकट हो रहे। बोलो समझ में आ रहा है? मतलब जैसे बालक उत्पन्न होते हैं ऐसे इनमें कोई उत्पन्न नहीं हो रहा है। इस बात को विशेष ध्यान दो जिससे तुम्हें महाकवि की भावना समझ में आ जाएगी। तो कहा कि एक ओर मेरा ही अंतर पक्ष है जो पांडव पक्ष है और दूसरी ओर मेरा ही बाहर पक्ष है जो कौरव पक्ष है। स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति अंधा वक्त धृतराष्ट्र है और आंखों के होते हुए भी आंखों पे पट्टी बांधने की मनोवृत्ति क्या है? गांधारी है। और इसी मनोवृत्ति के कारण, इस मनोवृत्ति के कारण बाहर आसक्त जगत में उत्पन्न होती मेरी एक सौ एक अर्थात अनंत मनोवृत्तियां ही धृतराष्ट्र है। ये पिछले रविवार को हमने इन पात्रों को विस्तार से पढ़ा। उसके बाद संजय कहते हैं कि हे काल सुनो, वर्तमान को सुना रहे हैं, वर्तमान सुना रहा है वक्त को, धृतराष्ट्र को संजय संबोधित करते हैं कि मैं देखता हूं दोनों सेनाओं को। और उसके बाद कुरुनंदन महाराज युधिष्ठिर ने वर्णन करते हुए कहा, पश्यताम दृष्ट्वा तु पांडवानेकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। उन सबको मैं देख रहा हूं, उनके बीच में खड़े दुर्योधन को देख रहा हूं और दुर्योधन आचार्य से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि व्यूहाकार रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने कहा, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम व्यूढ़ाम द्रुवद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। कहे आचार्य, आप पांडवों की इस विशाल सेना को देखें, अत्र शूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि, कि उसमें बहुत बहुत से महारथी हैं जिसमें भीम है, अर्जुन है, युयुधानो विराटश्च दुर्बदश्च महारथाः, कि उसमें युयुधान है, विराट हैं, द्रुपद हैं आदि महारथी हैं, धृष्ट केतुश्च चेकिताना, काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैवश्च नरपुंगवाः, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजा वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथा। कि ये सारे ऐसे अनेक महारथी पांडवों की सेना में हैं। तो कौन कौन है? भीम है, अर्जुन है और उसके साथ युयुधान, विराट और द्रुपद है। इन पात्रों का नाम आया है। ये युद्ध में खड़े हुए महाराजा हैं। महाराज द्रुपद से हम परिचित हैं, महाराज विराट से भी हम परिचित हैं, है ना। द्रौपदी के जो पिता हैं उनका नाम क्या है? द्रुपद। और जो उत्तरा के अभिमन्यु के जो ससुर हैं उनका नाम क्या है? विराट, है ना। और कौन कौन है? और कहते हैं और पुरुजित हैं, महाराज पुरुजित खड़े हैं। लेकिन इनके नामों के अर्थ भी करते चलो, इनके नामों के अर्थ तुम्हारे जीवन के रहस्यों को स्पष्ट करेंगे कि युद्ध सत्य घटना अपने स्थान पर है लेकिन महाकवि उस घटना को उदाहरण में लेकर हम सबको हमारा संपूर्ण जीवन पढ़ाना चाहता है। तो कौन कौन है? मेरी मनोवृत्तियां हैं कि मैं उस व्यापक चमकते हुए सत्य को पाना चाहता हूं जो विराट है। और द्रुपद किस कहते हैं? कि जो तीव्रतम चलता है जैसे वायु का तूफान, हाँ, तो मैं तीव्रता से शीघ्रता से अपने सत्य की ओर झुकना चाहता हूं, यह मेरा द्रुपद भाव है। और द्रुपद की ही स्वयं को पाने की ही जो उपलब्धि है उसकी बेटी का नाम क्या है? द्रौपदी। हाँ, तो द्रौपदी यहां कौन है? संज्ञा बुद्धि है मेरी। संज्ञा शून्य होकर ना तो मेरा धर्म भाव चलता है, न संकल्प चलता है, न बुद्धि चलती है। हाँ, कोई भाव नहीं चलता। तो इसलिए संज्ञा पांचों भावों में उभय, इसलिए पांचों पांडवों की पत्नी दिखाई गई। और इस संज्ञा के भी पांच ही बेटे हैं महाभारत में, है ना। और संज्ञा की तन्मात्रा कितनी होती है? पांच। कौन कौन सी हैं? रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, इन्हीं के प्रतीक ये पांचों बेटे हैं। और क्या कह रहे हैं कि महाराज पुरुजित हैं, है ना। महाराजा महाराज पुरुजित हैं, वो अपनी पूरी सेना के साथ पधारे हैं, लेकिन पुरुजित कहते हैं महाविष्णु को, देवलोक को जीतने वाले भगवान विष्णु का क्या नाम है? पुरुजित है। विष्णु भी मेरे भीतर भीतर के पक्ष में है। हा? और कौन है? कुंती के पिता कुंती भोज भी हैं। कुंती कहते हैं चेतना, जो चैतन्य होकर समग्र शक्ति से आत्मभाव को ही, चेतना को ही जो भोजन बनाता है, अर्थात आत्मस्थ होकर के जीना ही जिसके जीवन का संकल्प हो, उसे भी हम क्या कहेंगे? कुंती भोज कहेंगे। जो कुंठल से, जो कुंठा से कुंतल सा ज्ञान निरंतर हम में प्रवाहित करे, वो कुंती है। और कौन है? चेकितान है। महाराजा चेकितान अपनी सेना के साथ, पांडवों के साथ हैं, सात अक्षौणी सेनाओं में महाराज की भी सेना है। लेकिन महाराज चेकितान, चेकितान शब्द का अर्थ है जो अतिशय परम ज्ञानी है, अर्थात ब्रह्मा जी का ये नाम का पर्यायवाची है। और कौन है? काशीराज है। काशीराज कहते हैं जब महाशिव प्रलयंकर रुद्र धारण करते हैं, प्रलय को प्राप्त होते हैं भोलेनाथ, तो उस वक्त उनका नाम क्या होता है? काशीराज। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश मेरे भीतर है, भीतर के पक्ष में है। मैं ही भीतर हूं, मैं ही बाहर हूं। ये मेरा अंतर जगत है और ये मेरा महाजगत है। ये युद्ध भी तो एक महाभारत है। तो उस युद्ध को, जो ऐतिहासिक युद्ध है, उसे धर्म युद्ध हमने कैसे बनाया? हर बालक को उसके जीवन का युद्ध पढ़ाकर, उसको उदाहरण में लेकर हमने इस महाकाव्य में आपको आप ही की कथा सुनाई है। जो इस गीता को अपने जीवन में उतार लेते हैं, वे निश्चित ही अनंत की राह पाते हैं। और वेद की एक एक ऋचा में हम यही पढ़ते चले आ रहे हैं। और कहा कि सुभद्रा, भगवान वासुदेव की बहन का नाम क्या है? सुभद्रा है। और ये अर्जुन की पत्नी है। और सुमाने दिव्य अलौकिक, और भद्र माने जो बहुत ही उत्तम आध्यात्मिक है। तो मेरे मन का जो सौभद्र है, ईश्वर को पाने का जो सुंदर भाव है, वो क्या कहलाएगा? सुभद्रा। और सुभद्रा और अर्जुन का एक बेटा और भी है, जिसका क्या नाम है? अभिमन्युष। अभिमन्यु नाम है उसका। अभिमाने सम्मुख होना, डूब जाना, मिल जाना, अद्वैत करना। और मन्यु माने अग्नि, जो लपटों से लिपट जाए उसे अभिमन्यु कहते हैं। जो लपटों से लिपट जाए उसे अभिमन्यु कहते हैं। हाँ, अर्थात जो आग में के साथ लिपट करके जीना चाहे, उस भाव का नाम क्या है? अभिमन्यु। अर्थात जो ब्रह्म ज्वालाओं से, अपने ही आत्म ज्योतियों से लिपट के जीना चाहे, तो यही लक्ष्य निर्णायक बुद्धि का निर्णय भी तो यही है, अभिमन्यु ही है। तो कहते हैं आचार्य से, कह रहे हैं द्रोणाचार्य से, कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ, आप देखो कि पांडवों के पक्ष में ये सब सब राजा है। अभिमन्यु को गर्भ में ही, अभिमन्यु को गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन का, प्रवेश का ज्ञान मिलता है। लेकिन जब भेदन के विषय में अर्जुन बता रहे होते हैं, तो सुभद्रा सो जाती है। आज हम मायाओं के चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। बोलो, लाख सत्संग सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, भक्ति के नाटक करते हैं, लेकिन इस चक्रव्यूह का भेदन करके लौट अपनी आत्मा गोविंद तक, पांडव पक्ष तक हम लौट पाते हैं, अपने भीतर जा पाते हैं? फिर विषयों में ही भटकते रहते हैं, आसक्तियों में ही फंसे रहते हैं। सप्त वासनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती, वो हमें अपने चक्रव्यूह में ही फंसा ले जाती है। और मेरा आत्मा से जुड़ने का विचार विषांतता की धरती पर धराशायी होता है, और 12-13 होती है और मैं चिता की लकड़ियों पर 84 लाख भोगने योनियां चल देता हूं। ये पांडव पक्ष का वर्णन किया है। और उसके आगे हाँ हम देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अस्माकम तू विशिष्टा ये हितानि भोज द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। कि ये सब जो मैंने तुमको बताए हैं ये सारे के सारे उस पक्ष के हैं। अब अपने पक्ष के भी सुनो। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितं जयाः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम दतस्त तथैव च अन्ये च भैवासुरा मदर्थे त्यक्त जीवताः नाना शस्त्र प्रहणा सर्वे युद्ध विशारदा। कि हमारे पक्ष में जो योद्धा हैं जो कह रहे हैं उनका भी आप वर्णन कीजिए कि भगवान भीष्म हैं महारथी हैं कर्ण हैं कृपाचार्य हैं हाँ अश्वत्थामा है आप हैं गुरु द्रोणाचार्य हैं एक से और कौरव हैं सारे कौरव हैं 100 महारथी कौरवों के हैं हाँ इसी प्रकार। और उसके बाद क्या कहते हैं अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीमा भी रक्षितम। क्या पर्याप्त है बल पांडवों का जो भीम के द्वारा रक्षित है। पर्याप्तम कि हमारा जो सैन्य बल है वो उनसे कहीं अधिक बलशाली है। पांडव जीतने योग हैं उन्हें हम जीत सकते हैं। उनका बल सीमित है और हमारा बल असीमित है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप सभी के सब मिल करके और भीष्म की हर ओर से रक्षा करते हुए युद्ध के लिए एकत्र हो जाए। आप देखो यहां राजाओं का आमना सामना देख तो आपको पात्र और से अधिक स्पष्ट हो जाएगी कि एक ओर है धृष्टद्युम्न जो पांडव पक्ष में है। धृष्ट माने दुस्साहसी द्युम्न माने तेज ज्योति कौंधती हुई बिजलियों को जो तड़ित है उसे हम धृष्टद्युम्न कहते हैं। ये किसका बेटा है ये द्रुपद का बेटा है ये धृष्टद्युम्न है। कहा कि द्रोण माने दूसरी तरफ कहा आचार्य आप हैं तो द्रोण शब्द के अर्थ हमने आपको बताए थे। द्रोण माने काला बिच्छू द्रोण माने काला बिच्छू काला घना बादल काला पहाड़ी कौआ मुर्दाखोर काला पहाड़ी कौआ ये द्रोण के अर्थ है। ये कहना कि वो दोने से पैदा हुए थे तो दोन शब्द संस्कृत में कहीं नहीं है। दोन तो प्रादेशिक भाषा का है। अनाथ बालक था गुरुकुल में आया कौए की तरह काला था और बिच्छू की तरह डंक मारता था तो सब उसे द्रोण द्रोण कहते थे। आचार्यों ने उसका नाम भी किया लेकिन वो द्रोण के ही नाम से प्रसिद्ध हुआ जो आचार्यों का दिया नाम था नहीं था। और जब ज्ञान पा करके आचार्य पद को भी पाया तो आचार्य द्रोण के नाम से ही वो प्रसिद्ध हो गया। और उसकी विशेषता ये भी थी कि वो युद्ध में काले ही कपड़े पहन के आता था हमेशा काले ही कपड़े पहनता था वो और दुर्योधन दोनों। हाँ तो इस प्रकार ये द्रोण का परिचय जो हम पहले भी महाभारत की कथा में पूर्व में आपने जो पूरी कथा सुनी है उसमें एक एक करके हम सारी लीला कथाओं को लेते रहे उसमें स्पष्ट हुआ है। तो ये द्रोण माने काला घना बादल। तो जैसे काला घना बादल द्रोण अतीत की कथा आप सुनाए हैं किसने द्रुपद को बंदी बनाया था अपने ही मित्र को। तो काला घना बादल जब द्रुपद अर्थात तीव्र वायु को स्तंभित कर देता है आकाश में छा जाता है तो उस द्रुपद की वायु की के तप से पैदा होता है कौन धृष्टद्युम्न। कौंधती हुई बिजलियां प्रकट हो जाती हैं पुत्र के रूप में और ये कौंधती हुई बिजलियां चमक कर चटक कर बादलों को खंड खंड कर बरसा कर घटाकाश को नीलाकाश में परिणित करती वायु को स्वतंत्र कर देती है और स्वतंत्र होकर द्रुपद फिर बहने लगता है। वैसे ध्रुपद एक गान का भी नाम है, गायन की भी एक पद्धति में ध्रुपद शब्द आता है। और का एक तरफ सात्विकी है और दूसरी तरफ सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवा है। सात्विकी कहते हैं सत्य जिसका आधार हो, मेरे भीतर मेरा सत्य मेरा आधार है और बाहर मैं किसको अपना सहारा मानता हूं बोलो तो, सोमदत्त के पुत्र भूरी श्रवा को ही मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। सोम माने मन, सोम माने मन, दत्त माने उत्पन्न, भूरी माने प्रचुर अत्याधिक, श्रवा माने सुनना सुनाना अर्थात अफवाह, षड्यंत्र, कपट, झूठ, मकारी। अगर आत्मा के साथ जुड़ के चलूं तो मुझे सत्य बहुत मजबूती से मिल जाता है, लेकिन आत्मद्रोही बनकर के जब मैं असत जगत में जीता हूं तो ये सोमदत्त का पुत्र भूरी श्रवा ही मेरा सबसे प्रिय सखा बन जाता है। हर बात में छल है, हर बात में कपट है, हर बात में ईर्ष्या है, द्वेष है, दूसरों को मूर्ख बनाने की मनोवृत्ति है, कपट पूर्वक दूसरों को नीचा दिखाने की मनोवृत्ति है, दूसरों के घर में सेंध मार करके, हाँ भूरी श्रवा, हाँ तिल के ताड़ बनाने की मनोवृत्ति है, अफवाहें फैलाने की मनोवृत्ति है। जब जब मैं आत्मा से छूटता हूं मैं कौरव पक्ष का भूरी श्रवा बन जाता हूं। दैट्स मी, नन एल्स। ये महाकाव्य मुझको मेरे भीतर बाहर के सत्य पढ़ाता है। और आश्चर्य है कि हम पढ़कर भी पढ़ना नहीं चाहते, जानकर भी जानना नहीं चाहते, एक कड़वी सड़ी सी घुटन भरी जिंदगी जीना चाहते हैं। भीतर जिए तो खुला खुला नीला आकाश है, आत्मा की मस्ती है, हर क्षण संयत है, सुखद और शांति से भरा है। लेकिन मैं वहां नहीं जीना चाहता हूं, मैं भूरी श्रवा बनना चाहता हूं। ये मेरी कथा है, ये मेरा महाकाव्य। मैं खाली पाठ करके लड्डू ले लेना चाहता हूं मोक्ष के, पता नहीं कैसे, और इस पाठ को जीवन नहीं बनाना चाहता हूं, उस पर चलना नहीं चाहता हूं, समझना नहीं चाहता हूं, जानना भी तो नहीं चाहता हूं। मैं अपने मन की मैल धोना नहीं चाहता हूं। कैसी विचित्र बात है। और ये पाठ वाली पद्धति ही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने भजन गा लिए, मैंने पाठ कर लिया है और उसका मेरे जीवन पर कोई प्रभाव, जब जाना ही नहीं तो प्रभाव कहां से आएगा। तुलसीदास की चौपाई, दादुर धुनी चहु दिसी सुहाई, वेद पढ़े जनु बटु समुदाय। अर्थ कर दे, दादुर कहते हैं मेढक को, मेढक समझते हैं ना जो टर्राते हैं बरसात में, हाँ तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास कि दादुर धुनी चहु दिशी सुहाई, मेढकों का टर्राना सब तरफ सुनाई पड़ रहा है और उनका ये गान कैसा लग रहा है, वेद पढ़े जनु बटु समुदाय, जैसे वो बटकों के समूह वेदों का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ना वो समझ में आते ना ये टर्राना। ये भी तो है कि खाली पाठ से क्या होगा, अरे उस पाठ को समझना होगा, जीवन बनाना होगा और उसमें डूब के जी के तुम्हें दिखाना होगा। जिसके मैल न गए, जिसके छल कपट न गए, जो दूसरों से छिप करके गलत काम करना चाहता है वो आत्मा के साथ विश्वासघात ही तो करना चाहता है। ऐसे विश्वासघाती का भविष्य क्या होगा, ये जानते हुए भी हम भूरी श्रवा ही बनना चाहते हैं, सात्विकी नहीं। जबकि इस महाभारत में, इस महाकाव्य में जब हम आगे चलेंगे, जब भीषण संग्राम हो रहा होगा, सात्विकी से भूरी श्रवा टकराएगा, धृष्टद्युम्न ही द्रोण को मारेगा। जो जिसके लिए बना है वो भाव ही उसको मारेगा। अर्थात अगर सात्विकी तुम्हारे जीवन का साथी बुरी श्रवा को मार देगा तो तू भीतर चला जाएगा, आत्मा का साथी हो जाएगा। लेकिन युद्ध में उल्टा हो रहा है, दोनों भयंकर युद्ध कर रहे हैं और तभी दोनों के हथियार गिर जाते हैं और दोनों मल्ल युद्ध करने लगते हैं। लेकिन मल्ल युद्ध करते वक्त कपट से भूरी शवा एक तलवार उठा लेता है और सात्यकी को पटक कर मारने जा रहा होता है। लग रहा है कि आज अफवाहें सत्य को मार डालेंगी, झूठ और कपट ही धरती का राजा बन जाएगा। लेकिन तभी अर्जुन देख लेता है कि कपट युद्ध कर रहा है, क्योंकि नियत्थे के साथ नियत्था होकर लड़ा जा सकता है। तो अर्जुन को कृष्ण के आदेश पर अर्जुन बाण मारते हैं तो भूरी श्रवा का हाथ ही कट के गिर जाता है और तब सात्यकी भूरी श्रवा को अपनी मुट्ठियों से मार देता है और फाड़ देता है उसको। अफवाहों का अंत होता है, सत्य फिर जीत जाता है। कपटी और झूठे समझते हैं कि वो बड़े सफल हो गए, वो नहीं जानते हैं कि वो कितने मैले हो गए। और जब जब मेरा मन कपट में सात्यकी के बजाय भूरी श्रवा के साथ है तो मेरा भोजन क्या है? शुगर का भोजन है मेरे मन का। वैसे मैली चीज हाथ में लग जाए तो हाथ धो डालता हूं साबुन से, और खाता क्या हूं? शुगर का भोजन मन से। और मानता हूं कि मैं बड़ा समझदार हूं, मैंने बहुत अच्छे अच्छा सबको अच्छा अच्छा बेवकूफ बना लिया है। और जब अपनी पापों पर को भी अपनी शाबाशी बना लेता हूं तो मैं सुधरूंगा कैसे? मेरा उद्धार कैसे होगा? क्योंकि मैंने तो झूठ और कपट पर भी दंभ करना सीख लिया कि मेरे पास है, मुझे गर्व है इस पर, इस कपट पर। और कहा दुर्योधन क्या कह रहे हैं, और दूसरी तरफ कौन है? कहा कि इधर पितामह भीष्म है तो उधर कौन है? शिखंडी है। शिखंडी की कथा हम बहुत विस्तार से कर चुके हैं कि जब अंबे अंबालिके अंबा अंबे और अंबालिके तीनों का अपहरण करके बलपूर्वक भीष्म ले आए थे उठा करके उनको, तो अंबा ने कहा था कि वो किसी को मन से प्यार करती है तो भीष्म ने कहा वो वापिस जा सकती है, उसे आदरपूर्वक भेज दिया। लेकिन अंबा जब लौट के गई, हाँ ये पूर्व की महाभारत की कथाओं में हम पढ़ चुके हैं, इसको संक्षेप में संदर्भ ले रहे हैं। तो अंबा जब लौट के गई तो उसके प्रियतम ने कहा कि वो उसे नहीं स्वीकारेगा, क्योंकि जिसका जीत करके वो ले गए उसे भीख में वो नहीं लेगा। तो अंबा लौट करके भीष्म के पास आई, अंबे और अंबालिके का विवाह दोनों कुमारों के साथ हो गया। हाँ, तो अंबा ने कहा कि मैं वहां से भी धिक्कारी गई हूं, पिता के घर में जा नहीं सकती, तो भीष्म मेरा वरण करें। भीष्म ने कहा कि वो आजन्म ब्रह्मचारी रहने का संकल्प ले चुके हैं इसलिए वो अंबा का वरण नहीं करेंगे। तो अंबा घनघोर तप करने लगी, भयंकर तप किए उसने, और उस तप में जब वो तपस्या कर रही थी तब परशुराम आए। उसने परशुराम जी से, जो कि भीष्म के गुरु हैं, उनको सारी बात बताई। तो परशुराम ने भीष्म से कहा कि वो अंबा का वरण करे अथवा मेरे साथ भीष्म तू युद्ध कर। तो उसने कहा कि भगवान मैं संकल्प प्रतिज्ञ हूं। और उसके बाद दोनों में बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा, भीष्म में, गुरु और शिष्य में, और अंत में सभी देवताओं ने प्रकट होकर के परशुराम को समझाया कि आप विधि के विधान तो अटल हैं, आप इस युद्ध को बंद कर दें। तो विश्वामित्र, वो महाराज परशुराम जो थे, वो युद्ध को का समापन करके वहाँ से चले गए और अंबा को न्याय नहीं मिला। उसने फिर घनघोर तप किया और अग्नियों को अपनी देह अर्पित कर दी इस संकल्प के साथ कि अगले जन्म में भी मेरा जो जन्म हो ऐसा मुझे रूप मिले कि जिससे कि मैं वध कर सकूं भीष्म का। और उसने शिखंडी के रूप में जन्म पाया, लेकिन माता पिता ने इस बात को छिपाया और उसको लड़के के रूप में ही पालते रहे और उसका विवाह हो गया। लेकिन विवाह के बाद जब पता चला कि ये तो स्त्री है और इसी के साथ राजकन्या का विवाह हो गया है, तो उसको लेकर के जब चारों तरफ उद्वेग फैल रहा था, तब शिखंडी अंबा जो थी, इसने जाके घन वन में घनघोर तप किया और उस तप में एक यक्ष ने अपना पौरुष इसको दे दिया और इसका नारीत्व स्वयं ले लिया और इस प्रकार ये पुरुष होकर के लौट के आई, तो सारे झगड़े शांत हुए। ये वही शिखंडी है। लेकिन इसका नाम शिखंडी इसलिए नहीं पड़ा है कि स्त्री से पुरुष हुई है अथवा ये स्त्री थी और पुरुष हो गई। शिखंडी शब्द का अर्थ होता है मोर के पंख को मस्तक से लगाने वाला। जिसके माथे पे मोर का पंख लगा हो उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? शिखंडी। तो ये नाम तो भगवान कृष्ण का है, विष्णु का है, और महाशिव भी मोर पंख लगाते हैं तो वे भी शिखंडी कहलाते हैं। तो यहां भाव क्या है इस कथा के पीछे का पृष्ठ रहस्य क्या है? हाँ, पहले भीष्म का अर्थ लिखो, बताइए। अगर दृढ़ प्रतिज्ञा से उसे दृढ़ प्रतिज्ञा आप कहते, ध्रुव कहते, ध्रुव प्रतिज्ञा कहते, आपने भीष्म क्यों कहा? क्योंकि भीष्म शब्द के अर्थ हैं, भीष्म माने भयानक, भीष्म माने भयानक, भयानक रस, विष, जहर, विष और राक्षस, ये अमरकोश के अर्थ हैं भीष्म। बताइए किसी ने इतना सुंदर संकल्प और प्रतिज्ञा ली और आपने उसको भीष्म कह दिया? हाँ, विचार करें, यहां भाव समझो। मोर क्या करता है? मोर हर विष का विनाश करता है, सांप बिच्छू सब खाता है। तो जैसे मोर विष का विनाश करता है वैसे ही शिखंडी भीष्म को मारेगा। देख रहे हैं कि एक और युद्ध है, सत्य घटना है, भूलो मत, सारे पात्र खड़े हैं वहां। महाविष्णु ने क्या कहा? उत्तंग ऋषि से क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? कि हे उत्तंग, न यहां किसी ने किसी को मारा है और ना कोई मरा है। यहां कौरव पक्ष और पांडव पक्ष सब में मैं हूं, कुरुक्षेत्र भी मैं हूं, लड़ने वाला योद्धा भी मैं हूं, जो मर रहा है वो भी मैं हूं और जो मार रहा है वो भी मैं हूं। देखो, और क्योंकि भगवान घटघटवासी हैं इसलिए हर पात्र में तुम भी हो, तुम्हारी कहानी है। क्योंकि आत्मा तो हम सब में है, तो जिसके पास आत्मा है उन सबकी ये कथा है। मैं ही पांडव पक्ष में हूं, मैं ही पांडव हूं। पांच तत्व से, पांच तत्वांडों से बना ये शरीर पांडव भी मैं ही हूं, मैं ही हूं। और वक्त की अंधता, अंधा वक्त भी मैं ही हूं। आंखों पे पट्टी बांधकर विषांतताओं में भागता गांधारी भी मैं ही हूं। और गांधारी और धृतराष्ट्र के भी कोई संतान नहीं हुए। देखो, यहां कोई मनुष्यों की तरह पैदा नहीं हो रहा, ध्यान करो इस बात को। गांधारी के भी कोई बेटा नहीं हुआ है। क्या हुआ है? एक लंप, एक मांस का पिंड उत्पन्न हुआ है गर्भ से, उसी के 100 टुकड़े करके और घी के घड़ों में रख के हमने पाला पोसा है, सींचा है, बड़ा किया है। तो पहले घड़े से दुर्योधन, दूसरे से दुशासन, 100 घड़ों से 100 कौरव उत्पन्न हुए हैं और टुकड़े 101 गलती से हो गए थे। तो 101वें घड़े से पैदा हुई थी कौन? दुशला। ये 100 कौरवों की अकेली इकलौती बहन है। इसका विवाह होता है जयद्रथ से, जो चक्रव्यूह में किसको मारता है? अभिमन्यु को। तो तुम्हें भी जयद्रथ ही मारता है। जयद्रथ कौन है? दुशला कौन है? सुशला कहते हैं साधना को, सुशला कहते हैं साधना को, और दुशला कहते हैं विषांतता को। क कामुकता को। और जयद्रथ कहते हैं, जयद्रथ नाम है अजय कामदेव का, नाम का दूसरा नाम क्या है, जयद्रथ, जिसके रथ को कोई जीत ना सके, काम जिसे कोई जीत ना पाए उसको जयद्रथ कहते हैं। क्योंकि शिव भी जब इसे भस्म करते हैं तो ये उनकी देह में जाके अमर हो जाता है, मरता ये वहां भी नहीं है। तुम्हारी काम और वासना, तुम्हारे इस अभिमन्यु को कभी लौट के आने नहीं देते, तुम देवयान से कभी जा नहीं सकते, पितृयान ही तुम्हारे भाग्य में लिख जाता है। यह हम सब की कथा है कि यह अद्भुत है, यह विलक्षण है। इस महाकाव्य को समझ के जो पाठ करते हैं वही इसको पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं। हाँ, तो कहा कि कामदेव और वासना है, तो एक ही पिंड से उत्पन्न होते हैं। तो एक ये जो मांस का लोथड़ा है, ये जो तुम्हारे कंधों पर रखा हुआ मांस का पिंड है, जिसे तुम क्या कहते हो, मस्तक, इस एक मांस पिंड से उत्पन्न होने वाली 101 अर्थात अनंत अतृप्तियां, इच्छाएं, लिप्साएं, वासनाएं, यही तो कौरव है। और उस हर विषय में मैं ही तो हूं, मैं ही तो उन विषयों को जी रहा हूं, उनका रूप बन के जी रहा हूं। तो देखो कि इस महासमर में हम, मैं ही हर ओर प्रत्येक पात्र बना हुआ हूं। ये भगवान वेद व्यास का विलक्षण महाकाव्य है, महाकवि का। विश्व में कोई दूसरा ऐसा काव्य नहीं हुआ, न भूतो न भविष्य भी, कि एक और नितांत सत्य घटना को, ऐतिहासिक घटनाक्रम को वो आपके सामने रख रहा है। और वो भी युद्ध इतना व्यापक है कि विश्वव्यापी है, ब्रह्मांड व्यापी है, सब कोई जानते हैं, और उदाहरण उसी का लिया जाता है जो सर्वव्यापी घटना हो। छोटी घटना को कोई उदाहरण में नहीं लेता। जैसे मैंने कहा, जैसे काली कामरी चढ़े न दूजो रंग, तो मैं जानता हूं काला कंबल हर कोई इस्तेमाल करता है, सबने देखा है। अगर मेरा कोई भक्त हो, मित्र हो, मान लो थोड़ी देर के लिए, वहां कोई नाम ले लो, नथा सिंह ले लो, कोई भी ले लो, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा जैसे नथा सिंह चढ़े न दूजो रंग, नथा सिंह को चार लोग जानते हैं, तो ऐसे उदाहरण का क्या मतलब, कि उदाहरण ही ना समझ में आए। इसलिए महाकवि ने एक विश्वव्यापी युद्ध को उदाहरण में लिया है, एक ऐसी घटना को जिसे धरती का ही नहीं भूमंडल भी जानता है, और वो इतना व्यापक युद्ध हुआ है कि उसकी स्मृतियां सभी के मस्तिष्क पर हैं, इसलिए उसे उदाहरण में लेके आप सबको आपकी कहानी सुना रहा है। ये इस महाकाव्य की विलक्षणता है। और आप खाली इतिहास समझ के रह गए। इतिहास कभी धर्म नहीं होता, इतिहास कभी धर्म नहीं होता है। धर्म होता है जो आत्मा, जिसका दर्शन कराए, जो आत्मदर्शन है वही धर्म होता है। और वेद की प्रत्येक ऋचा में हम यही पढ़ रहे हैं। आज की ऋचा भी साथ ही में ले लो, हाँ, पूर्व की ऋचा में हमने लिया, यो रे मान्यो अमी वहा वसु वित्त पुष्टि वर्धना सा नाह सिशक्तु यस्तुराह। कि यो माने जो, रेवान्य, रेवा कहते हैं नर्मदा नदी को, नर्मदा नाम सुना ना, नदी का नाम है। और नर्मदा शब्द का अर्थ भी कर डालो, नर मदा, कि जो ब्रह्म ज्वालाओं की मस्ती से ही झूम रहा है, जो आत्मा में मस्त है, उसको भी क्या कहेंगे, नर मदा। हाँ, अर्थ समझ लो। तो कहा यो रे वान्य हो, हाँ, यानी कि खाली नदी को जाके हाथ जोड़ा कि ऋचा का पाठ किया था तो पूजा कर ले ना, यो रे वान्य हो, तुम्हारे भीतर भी एक रेवा है, नर्मदा है, अगर तुम उसका तट खोज पाओ तो। कि जो आत्मा की मस्ती में झूम रहा है, जो अपने आत्म ज्योतियों में ही रिमझिम है, जिसे कोई आसक्त जगत विषांतता छू नहीं पाती है, नर्मदा इसी को पूर्व के ऋषि में हमने पढ़ा है, मतस्वा सुषिप्र मंदी भी स्तोमे भी विश्व चर्षणे सचैषु सवनेश्वा, मधुचंदा ऋषि में पढ़ा। मतस्वा, मत माने मस्त है, जो स्वा माने आत्मा में, वो जो आत्ममस्ता, जो अपने आत्मा में ही झूम रहा है ना, जो मेरे आत्मा होकर मेरे भीतर जो ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, जो झूमती हुई ज्वालाएं हैं, वे ही तो नर्मदा है। तो कहा यो रे वान्य अमी वहा, जिसने आत्म ज्वालाओं में, अमी माने विषांत जगत की पीड़ाओं को, दुखों को, अतृप्तियों और इच्छाओं को, तो जिसने आत्म ज्वालाओं की इस नदी में, आत्ममस्ती की इस नदी में सारी पीड़ाओं को बहा दिया, अर्थात त्याग दिया। यो रे वान्यो अमी वह वसु वित, वित समझते हैं ना, वित माने धन ऐश्वर्य, वित मंत्रालय होता है ना आपका, हाँ, तो वसु माने अग्नि, और जिसने अग्नियों के ही धन को, मैं अपने आप को अग्नियों के ही ऐश्वर्य में स्वयं को पुष्टि वर्धना, हाँ, पुष्ट और वृद्धि को प्राप्त होता है जो, अर्थात आत्मस्थ होकर पांडव पक्ष में जीता है जो, ऐसे हम लोगों को साना, ऐसे हमको सिशक्तु, हे आत्मा अपने में, हे ब्रह्म ज्वालाओ सिंचो, हमें एक बार फिर अपने गर्भ में, यज्ञ में ग्रहण करो, यस्तुरा तत्क्षण आतुरता से, कि हमने कौरव पक्ष छोड़ दिया है, हम तो आत्मा गोविंद के साथी हैं, झूठ कपट असत्य अज्ञान लोभ मोह मकारी छल और छद्म, हम इन सबको छोड़ा है, हमने जान लिया है कि इसमें जी करके भी तो हम दुखी जिए हैं, अशांत रहे हैं, और जीवन अपना खाते रहे हैं, और लगा है कि हम दूसरों का माल खा आए हैं, उम्र तो अपनी खा बैठे थे, क्योंकि वो माल तो यहीं रहेगा, खाया हमने कहा, और जो तन में भी लगेगा तो तन भी तो यहीं जलेगा, साथ जाएगा कहां, तो हमने किसी को नहीं लूटा है, किसी को नहीं ठगा है, किसी को नहीं खाया है, उम्र अपनी ही खाते रहे हैं, और कितने अंधे धृतराष्ट्र थे, और कैसी अंधता की पट्टियां बांधे थे गांधारी हमने, गांधारी वाली हमने, कि नोच नोच के अपने को खा रहे थे, सोच रहे थे ठग हम दुनिया को रहे हैं, क्या बात है, बड़े चंट और चालाक होकर चले, मन की शांति खोई, चेहरे का तेज खोया, आत्मा का भाव खोया, और माना कि हम तो बड़े काबिल होकर के जिए हैं, हमने तो अफवाहों के भी बाजार बड़े गर्म किए हैं। यो रोईवान्यो अमीवा, कि वो जिसने आत्मा की मस्ती में, आत्मा की झूमती हुई ज्वालाओं में, अमी सब आसक्तियों को, भौतिकताओं को बहा दिया, मिटा दिया, छोड़ दिया, पीछे डाल दिया, वसुहित पुष्टि वर्धना, और आत्म अग्नियों में, ज्योतियों के ही ऐश्वर्य में, जो अपने आप को पुष्ट करने लगा और बड़ा होने लगा, अर्थात उसी में पलने और उत्पन्न होने लगा, बड़प्पन को पाने लगा, साना ऐसे हमको सिशक्तु यस्तुरा, हे आत्म ज्वालाओ अपने में समेट लो, हमें अनंत की राह ले चलो, आवागमन से हमें मुक्त कर दो। ये पूर्व की ऋचा थी, हमारे ऋषि मेधातिथि कर्ण है, और हमने जाना है मेधातिथि का अर्थ होता है मेध में अतिथि होकर, कर्ण का अर्थ होता है निर्मल कर रहा है जो, वो हमारा ऋषि है। और क्या हम सचमुच निर्मल हो रहे हैं, और क्या हम होना चाहेंगे, क्या हम विषयों को छोड़ना चाहेंगे, हम सब अपने आप से पूछें। कहते हैं बड़े सौभाग्य से सत्संग मिलता है, भजन कीर्तन सत्संग नहीं, एक अच्छा मनोरंजन है। सत का संग ही सत्संग होता है। भाई फिल्मी गाने नहीं गाए, भगवान के गाने गाए हैं, तो एक सुंदर सत का मनोरंजन तो है, संग का हुआ। संग तब होगा जब हर सांस में आत्मा के साथ जुड़ के जीऊंगा, फिर कोई झूठ कपट नहीं करूंगा, कहीं मैला नहीं होऊंगा, मैले विचारों को मन में जगह नहीं दूंगा, गोविंद से हटकर कोई भाव नहीं रखूंगा, तब मैं सत्संगी बनूंगा। सत्संगी फिर कपटी नहीं होते हैं, झूठे नहीं होते हैं। और जो बाहर निकलते ही झूठ और कपट को जीना चाहता है वो कुसंगी है, सत्संगी नहीं है वो। बोलो। और आज क्या कह रहे हैं, अगली ऋचा लो, आज की ऋचा भी ले लो साथ ही में। मानः शंसो अरुरुषो धूर्ति प्रणंग मर्तस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते। आज मेधातिथि कर्ण हमें निर्मल करने के लिए एक नया मंत्र दे रहे हैं। मां माने नहीं, वैसे मां के दो अर्थ होते हैं, मां माने लक्ष्मी भी है और मां माने नहीं भी है ना, बताया था ना, माधव माधव माधव, दो बार कहा है माधव माधव, लेकिन दोनों में भेद हो गया है। पहले कहा माधव माधव, हाँ ये यशोदा जी गोविंद से कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि माधव माधव, माँ माने लक्ष्मी, धव माने पति, कि हे लक्ष्मीपति हे गोविंद माँ मत धव दौड़ो। हाँ दोनों अर्थ आ गए, माधव माधव, माँ माने लक्ष्मी, धव माने पति। देखो माधव शब्द कैसे बना, हाँ आप कहते हो ना हे माधव हे गोविंद, हाँ शब्दों के अर्थ भी तो जाने, माँ माने लक्ष्मी और धव माने पति। हाँ तो यशोदा जी क्या कह रही है, माधव ही लक्ष्मी पति, माँ नहीं धव दौड़ो, धव माने दौड़ना भी होता है। हाँ तो यहां शब्द क्या है, माँ ना शंसु, शंसा कहते हैं प्रशंसा।